Chciałbym, syneczku, żebyś ty teraz również spojrzał w tę studnię przeszłości. Co w niej widzisz? Kupa. Tak, to jest kupa. To jest odpowiedź. Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na świecie zawsze towarzyszy kupa. Teraz rozumiesz, to jest życie. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Wtedy zrozumiałem, że będę produkował sedesy, a my zostaniemy królami życia, mój synu. Nie oszukam. Jestem synem króla Sedesu. To wysoko postawiona poprzeczka.